نو آخر دا اللہ تدبیر کامیاب شو. فلما احسا احساس نہ دے, او احساس وئی اغا علم تا کہ سریتا حاصل شی پا حواس و خمسہ و ظاہریہ و باندے. نو عیسیٰ علیہ السلام پا خپل سترگو باندے یا پا خپلو سترگو باندے مخالفت دے قوم اولی دو, او پا خپلو وگونو باندے دے مخالفت و انکارو واوری دو. نو ذکر احس اوئے نو پوئشو عیسیٰ دے پا کفر, او پا حواسو پا وگونو دے کفر واوری دو, او پا سترگو دے مخالفت اولی دو احساس او. نو اوی من انسواری الاللہ, ابو حیان اندلسی پہ البحر المحیط کی لکھی تفسیر البحر المحیط, جداد لغت عربی لغت دیر ماہر دے دا ابو حیان اندلسی. نو اغوی چ الہ دلتا کی دا لام پہ مانا دے, اپا کلام دا عربو کی الہ دا لام پہ مانا راضی. نو من انصاری للہ, اللہ مانا للہ, سوگ دی ما سرا مدد کون کی دا اللہ دا رضا دا پر. نو الہ دا لام پہ مانا. نو حواریین اوے چے منگ دا اللہ دا دین او دا اللہ دا پیغمبر مددگارانیو, ظاہری خو لفظ انصار اللہ دے منگ دا اللہ مدد کون کی, نو اللہ خو مدد تا محتاج نہ دے. نو قرطبی وئی کہ نحن انصار نبیہ و دینہ, نحن انصار اللہ, نحن انصار نبی اللہ و دین اللہ, دا اللہ دا پیغمبر مددگاران یو چ دا عیسیٰ دے, او دا اللہ دا دین مددگاران, او دا پیغمبر مدد او دا دین مدد تا دا اللہ مدد ویلی دی. ذکر کے پیغمبر دا اللہ پاک دا دین کار کئی او دا اللہ دا پارے کئی, سزاتی کار خود نہ کئی. نو دادا سے شو لکہ دا اللہ چے مدد کری وی, نو پاغی چے اللہ سمرہ خوشحالی گی کہ بالفرض آغا مدد تا محتاج وے او چا مدد کرے وے, نو سمرہ بخوشحالا ہو امدہ بمرا خوشحالی گی دا اغا کسنا کہ چا دا اللہ دا پیغمبر مدد کری وی او دا اللہ دا دین مدد کری. من یقرض اللہ قرض حسنا, چی کم تشریح شوی دا اغم دلتا دا, ان تنصر اللہ ینصرکم, کہ دا اللہ مدد کوئی ان دا اللہ دا دین مدد کوئی. مکرو و مکرو و مکر اللہ, دا مکر ستا وئی زمونگا دا پختو پا جبا کے او پا اردو کے او پا دی عجمی جبو کے, خو مکر سازش تا وئی, دوکے ورکولو تا وئی, فریب ورکولو تا وئی, او دا دا ناکارا صفت دا پارا استعمالی. خو پا عربی کی لفظ مکر اغا مانا ندا چی کم زمان پا پختو کی استعمالی کی, عربی کی دا مکر مانا دا التدبیر الخفیو, پوشیدہ تدبیر, خکارت تدبیر کئی نو حقی تا مکر نوئی, دا سی تدبیرو کی چی ستا مخالف پہ خبر نشی, ایو پوشیدہ و خفیہ تدبیر نو دیتا پا عربے کی مکر وئی, او دیتا پا عربے کی قیدم وئی, یاد لرا مکرم وئی او قیدم وئی, او دغیتا حیلہ ام وئی, مکر قید او حیلہ دری والا ہم معنی الفاظ دی. التدبیر الخفیو خفیہ تدبیر, نو خفیہ تدبیر دا خکار دا پارا چی سک اکی نو دا با خکاری او خمکر بئی او خقید بئی او خطدبیر بئی قابل دا مذمت بنئی. او چې د بد کار د پاره تدبیر کوي نو چې د بد کار د پاره ښکارا تدبیر کوي نو هم ګناه ده او چې پټ کوي نو هم ګناه ده. نو د عیسی علیه السلام مخالفین یهودیانو هغې ام مکر کړی و یعنی خفیه تدبیر یې کړی و چې خلق رانه خبر نشي او موږ دی قتل کو عیسی علیه السلام او دنه ځان خلاص کو نو هغه کامیاب نشو. او الله پاکم یو خفیه تدبیر کړی و چې خلق ته نه خبر نه و. نو الله تدبیر کامیاب شو. دا الله خفیه تدبیر دا کړی و چې الله دا فیصله کړې وه چې دی به اوچتو م ژوندې نو ژوندې اوچت کو او دې اړو خبر نه شو او هغه اوچت کو خفیه تدبیر وکړه او اوس پورې لګیا دي یهودیان چې مونږ خدای وجلې نو دا خفیه تدبیر وکړه. نو نسبت ته مکر الله ته هم شوی دی او الله دی ته هم شوی دی لیکن الله خیر الماکرین دے الله بهتر تدبیر کون کے دے. نو دا الله تدبیر کامیاب شو او د دې هغه تدبیر ناکام شو او قتل باندې قادر نشو او الله د دینا بچ کو. اوس دا الله تدبیر څنګه کامیاب شو هغه څه تدبیر و او د دې هغه تدبیر خو معلوم دے کی مخالفت کو او بیا د قتل فیصله کړي وا نو هغه کی خودی ناکام شو او الله یوم یو خفیه تدبیر کړي او الله خیر الماکرین دے نو کامیاب شو نو هغه خفیه تدبیر سوچ الله پاک هغه تدبیر پورا کو. هغه ورپسې آیت کی متصل ذکر کیږي هغه تدبیر داو جو اذ قال الله یا عیسی سو وخت کې چې ویلیو الله اے عیسی انی متوفی کا ز اغستون کې يم تعالی را د زمکه نه انی قابضک من الارض انی متوفی کا معنا دا انی قابضک من الارض ز اغستون کې متا د زمکه نه ورافعک الیا اوچتون کے یم تالرا الیا خپل زانتا یعنی خپل آسمان تا. ومطہرک من الذین کفروا او پاکون کے یم زو تالرا دا الزام دا اغ خلقنا چے کافر شوی دی دا سے انتظام بکوما چے دی کافرو چے پتا کم الزامات لگولی دی چه کل وی چه جادوگر دے او کل نور سے بدرد وی نددی نبزتا پاکوما او ستا صفائی با پا دنیا کی کی او گرزون کے ما اغی خلق لرا چه ستا تابیداری کئی خواہ اغا ستا تابیداری پا صحیح طریقہ کئی او کپا غلطہ کئی خوچ ستا بنی ایمان راوڑی او ستا سرا محبت ساتی او ستا دشمنان ندی ندا بیا چکم پا صحیح طریقہ دا عیسیٰ تابدار دی پا صحیح طریقہ دوستان دی نو آخو مسلمانان دی او عیسائیان او نسوارا هم دا عیسیٰ علیہ السلام بنی ایمان روڑی خواہوی ورطد اللہ زوے وی او محبت و سر ساتی او عقیدت ساتی او دلی محبت دا زیادی دا وجنہ خو مشرکان شوی دی دشمنان خو ندی دا عیسیٰ علیہ السلام نستا متبعین و استا محبین چی تا سر محبت ساتی گرزون کے مدی لرا دا پاس دا اغی کسانونا چی انکار کئی استانا او دشمنان دی چاگا یہودیان دی دا قیامت دا روز پوری نو دا قیامت پوری با یہودیان یا دا مسلمانانو ماتا حتی او یا با دا نسواراو ماتا حتی دا عیسیٰ علیہ السلام دا منون کو دلان دے بئی خواہ منون کی مسلمانانی او کا نسوارائی دلته د نجات خبره نه ده شوی چې په قیامت کې بخلاصې چاته ملاویږي. هغه خو بل آیت کې تا نور غنو آیتونو کې ذکر دي چې نجات خو اوس منحصر ده په ایمان به محمد صلی الله علیه وسلم کې. او داغی آیت تا تما حواله ورکړي او نسوارا محمد علیه السلام بنی ایمان نراوڑی و اتباع هم نکوی نو نجات خود آغوی نشتا. و دلتا بحث دا نجات و دا غیر نجات نده، دا نجات تا آخرت دا پارا بحثونا پا نورو آیتونو کی دی. دلتا عیسیٰ علیہ السلام تا یو خوشخبری آو رئی جستا دوستان با همیشہ ستا پا دشمنان و غالبی. یهودیان با یا دا نسواراو دا لاندیوی او یا با دا مسلمانانو دا لاندیوی. او دا خبره پیشنگوئی اوسا پوری پورا دا ننم دی یهودیان دا نسوارا و ما تحت دا نور قومون و ما تحت او دا مسلمانان ما تحت ام پاتی شوی دی. ثم الی مرجعکم بیا با ما تا ستاسو واپس کی دلی نزبا فیصله وکم ستاسو پا منز کی پا اغا خبره کی چه تاسو پا اغی کی اختلاف کو چ هغه خبره د توحید دا او د رسالت د عیسی علی السلام دا. هر چې هغه کسان دي چې انکار وکړي وي او د دې عیسی علی السلام پیغمبري نه یې منلي نو عذاب به ورکم زاغی ته سخت عذاب په دنیا او په آخرت کې او نبوي دي د پاره په آخرت کې هیڅوک مددګاران. او هر چې هغه کسان دي چې ایمان یې روړی وي او نیک عمل یې کړی وي نو پورا پورا به ورکی اغوی ته بدلا پورا پورا به ورکی اغوی ته الله پاک ثوابونه دا اغوی اجورهم اجرونه او ثوابونه. او الله محبت نساتی د ظالمانو سره. دا آیتونه چې دي لولو مونږه پتا باندې من الآیات دخلوا آیتنا جداد زماد آیتنا بعض آیتنا دی ذالک دا بیان چه دے او دا آیتنا دے عیسیٰ ببارکی للو منگا دا آیتنا علیکا پتابنی من الآیات دخلوا آیتنا ذکر چه آیتنا خنورم دی نمنت بعیزیہ دا والذکر الحکیم او دا اغی نصیحتنا چه حکمت والا دے. او کدی وی چه دے سنگا چه پلار نشتا پا بنی آدمو کی پلار نشتا نبیائی پلار سوک دے نو پلاری اللہ پاک دے او دا اللہ زوے دے نو دا اغی جواب ورکی چه بے شک مثال دا عیسیٰ دا اللہ پنیز پشان دا مثال دا آدم کحال آدم مسل بانی تا ما بل زیم بحث کرے ہو ان حال عیسیٰ ان مسل عیسیٰ ان حال عیسیٰ حالت دا عیسیٰ علیہ السلام بے پلارا پیدا کے دو کے دا اللہ پنیز پشان دا حالت دا آدم دے کہ جوڑ کرے اللہ جسم دا آدم دا خورینا او بیائی ویلی ادتا چھ شا جاندار او شا انسان نفیکون نشاہ انسان ساپا کی واچو لیشو حال دا دے چھ آغا نپلارو نمورو الحق من ربکا دا رشتنی خبر ادا دا جانب دا ربستانا دا چا فلسفی خبر نه دا بس هرگز مکی گا تا دا شک کون کن. خطاب رسول اللہ تا دے خو مراد خو یواز رسول اللہ نه دے گن دا خطاب خو بیا هر انسان تا کی اے انسان جوڑے گا دا شک کون کنانو دیر انسانان شک کون کی خوشتے دنیا کے گنا. اول مخاطبہ خود اٹول قرآن چی دن آغا پیغمبر تشوید رنبنے مخاطب خوبل سکنو پا چکل وحی رات لا رسول اللہ خدا اللہ پا علم کی دے دی مخاطب ہر انسان دے جسو کی اوری او کہ پیغمبر ام مراد سی نم سوال نراز شک کا ان کو نمو جوڑے گا انہیں تو شک نہ کئی آئندہ مکوا او پیغمبر واقعی نے دے کرے شک او امتیانو کے سوک شک کئی سوکی نکو وہ شک مکوا دا ناشنا خبر نہ دا فلا تکونن من الممترین فلا تکم من الممترین بس اغسوک چی بحث کئی تاثرات عیسیٰ پا بارا کی چی بے پلا رسنگا پیدا شو بس داغینا چی راغلے لیتا تا دی علمنا او آغا باس نگران والاو کرے ہو چی تاثر تما قیسا پا تفصیل بیان کرے دا او دا مباحلی حقیقت میں ہم بیان کرے ہو نو دا آیت دا مباحلی دے اغا سوک چی بحث کئی تاثر آج عیسیٰ پا بارا کی پس داغینا چی راغلے دے تا تا دے علم ندد پا بارا کی او اغا علم دا دے چی دے دا اللہ پیغمبر دے او بغیر دا پلار نا پیدا دے او رشتنے پیغمبر دے او دا اللہ زوئے ندد اغا علم دا دے او دی بیا بحث کئی نو فقل او آیا راشے راؤ بلومنگا زامن خپل او زامن ستاسو او خزی خپلی او خزی ستاسو او خپل زانونا او ستاسو زانونا دا و ابناءکم دا پارا عامل مقدر دے ندعو ابناءنا و تدعون ابناءکم ندعو نساءنا و تدعون نساءکم ندعو انفسنا و تدعون انفسكم نو آغا عامل مقدر دے پاسانا معلومی گی نو ذکر کرے نہ دے دے بولغا و طریقہ دارا چی بلا ضرورت تکرار نہ کئی اور بلا ضرورت تطویل کلام نہ کئی چی او خبر ابھی دے ذکر نہ معلومی گی نو نہ ذکر کئی بولغا و طریقہ اور قرآن خو ہم دا بلاغت معجزانہ مقام لری نراش ہے چرا اوبلو منگ خپل زامن او اوبا بلے تاسو خپل زامن منگ خپلی خزی او تاسو خپلی خزی منگ خپل زانونا او تاسو خپل زانونا حاضر کو اسم نبتہل او بیا با دعا کو پا زارہ سر نو گرزو با لعنت دا اللہ پا کافرانو پا درغ جنو نبتہل مانا نلتعن بہلتن مانا لعنتن بہلت اللہ اے لعنت اللہ او الابتحال داخل نبتحل باب ابتحال نہ دے گا نا نو الابتحال الجد فی الدعاء بالبہلت الجد بالدعاء بالبہلت یعنی الجد بالدعاء باللعنت بہلتن مانا لعنتن ابن عطیہ غرناطی تفسیر الوجیز کے المحرر الوجیز کے دا لغوی تحقیق کرے دے ثم نبتہل بیا با لعنت اغوارو مگا دا اللہ نا دا درغ جن دا پارا نگرزو با لعنت دا اللہ پا درغ جنو او دا با ویو کہ یا اللہ پا مگ دوارو ڈلو کے تی سوک درغ جنی باغی خپل لعنت نازل کی زبو بے موتا سمو ہے او دلائل بانی خمخ کی پرکڑی ہو داغی جواب نو او ایمان بیا نو راوڑے نو نبی علیہ السلام دا خپل ازان و تبیا دعوت دا مباحلے نو ور کرے و اللہ پاک و تا امر روکو فقل اللہ ور تاوی چی دیتا او آیا دعوت ور چنانچہ حقی دعوت قبول نکو او صلح اکرلا او جزیہ قبول اکرلا او حکومت تا تسلیم شو مگر ایمان را نو او نجران دا مدینی دا اسلامی ریاست یو حصہ شو او ابو عبیدہ بن جراح ورتا امیر مقرر کو او ایمان را نو حکومت تسلیم کو او مستدرک دا حاکم کی او پا دلائل النبوت دا ابو نعیم اصفہانی کی دا جابر ابن عبداللہ یو روایت نقل شوید جی رسول اللہ فرمائی لو فعلو لسترم علیہم الوادی نارن کچر دی دا ملاعنا و دا مباہلہ کرے وے او میدان تا مخامخ راغلے وے او دا مباہلہ کی شرکت کرے وے نددی وادی نجران بنی با اور بل شوے ہو او تباشوی بل اپا اور بس وزیدی اپا تفسیر ابن جریر کے یو حدیث دے چھے رسول اللہ فرمائی لو لاعنو لستو اسفلو من جدید الارض اے من وجہ الارض قدیدہ ملاعنا امبارے او پدی خیرو کی شریک شوے وے ندزمک دمخ نبد دی بنیاد ویشتلے شوے ہو نام و نشان بے ختم شوے ہو بنیاد بے وطلے ہو نو مطلب یو مغشو نو اللہ پاک پیغمبر تا امر کرے ہو چے دعوت دا مباہلی ورک او دائے ورطا ویلی ہو کدی ستا دعوت قبول کو نو عذاب با پیرازی و تباہ کی گی با لیکن دی را نغل المقابلیتا او حکومت تسلیم کو اس دا سوال پیدا شو جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرستو خو پیغمبر نرازی خو طول امتیان دی نو دیتا چاہتا دا مباحل دعوت دی او که جائز ندی اہل باطل ہوتا دعوت ورکی چراغے پا دلائلو بانی خطا سو خبر ازموگا انمن اللہ خو مباحل راس رہو کئے جی میدان کے با جمع شو او دا دعا بکو دوار فریق چیا اللہ سو در غزن دے پاگے خپل قہر نازل کا دا دعوت دا مباحلی روا دے او کا روان دے یعنی دا دعوت دا مباحلی پر رسول اللہ پوری خاص دے اک امت تہم اجازت دے دا خصوصیت دا نبی علیہ السلام دے او کنا امت تہم دے بعضی احکام خدا سے ہم دیگی نا چاہا رسول اللہ پوری خاص ہی اگر کیا غدیر لگ دی خوشتا نو آیا دام رسول اللہ پوری خاص دے او کمبتم اجازت دے نو پدی سوال کی او پدی مسئلہ کی اختلاف رائے دا اتفاق رائے نشتا بعضی دا رائے لری محققین جدا دا رسول اللہ خصوصیت دے امتیان بچا تا دا دعوت نور کئی جرازے منسر مباحلہ ہو گئے کہ منگ پا حق ایو کو تاسو پا حق ایو بلکہ پا دلائلو با بیان کئی نو که منی خدا کنے منی نو پزیائی پریدا پا دلائلو بنے پوئے کا چستا زمواری ام دغا پوئے اول دی او دعوت دا مباحلی رسول اللہ پوری خاص دے امت تا دا پارا نشتا ذکر چی رسول اللہ تا اللہ امر کرے او چی دعوت دا مباحلی ورکا نو نبی علیہ السلام خود اللہ دا حکم پابند نہ دعوت ورک او اللہ پاک رسول اللہ تدا علم ورکڑے او وہی پر ذریعہ چ دیب تبا کی کہ مخل راغل تا تما حدیثنا وورا ول او در رسول اللہ نہ بعد خو وہی نہ راضی چ مون تے وہی پر ذریعہ معلوم اشی چ مون گدی قادیانان ہوتا یا دی کمینوست ہوتا یا نور گمراہان ہوتا دعوت تا مباحلی ورکو او دی قبول کرل نو دی با خامخا پری با اور بلی گی او تباہ کی گی با بربادی گی با یا با مری او ذلیل کی گی او پری با سا عذاب رازی دا وہی خوراتا ندشے وہی خوب بندہ دا او کہ دیشی چی باغی عذاب را نشی عذاب خدا اللہ پہ اختیار کرے او عذاب نہ رات تل دی خبر دلیل خو نہ دے جدا پا حق دے اپ بل بنی عذاب و مصیبت رات تل دی خبر نخ نہ دے چرے پا باطل دے مصیبتنا و آزمائشنا ہو کل اپنے کانو خلق و راضی چہ خبر حق بھی خو مصیبت پہ راشی او دبل سڑی خبر باطل بھی او پاقی اس مصیبت رانش دا خو دنیا کی منگ روزانہ بھی نو چکل نیکان خلق دی موحدین دی دا اللہ خوخ دی خبر حق دا پاغی مصیبتون راغلی او نور کسان گمراہان دی او پاغی مصیبتون ندی راغلی ندا خود دی دلیل ندی ندا دی پیغمبر خصوصیت دی امت با دا دعوت نمباحل نور کئی امت با صرف دا دلائل و بحث کئی نبی آئی منی او کنی منی یو نقطہ نظر دا دے او دا دی دلیل ام دا دے چی دا پیغمبر تا امر کرے ہو او پیغمبر تا وحی را لے گلے وچ دی با تبا کی گی او دا خبر یقینی وچ تبا کی دلوا لکا چی وحی را گلے و تا دا ما حدیث وو رون لیکن دویم نقطہ نظر دا دے چی دا خصوصیت دا رسول اللہ ندے دا امت تا ہم دے اجازت شتے اگر کی دی فقل کے امر دے رسول اللہ تا خود کم امر رسول اللہ تا اوشی او دلیل دا خصوصیت موجود نہیں اگا امت دا پا رہا ہوں اگر کی مخاطب رسول اللہ لطول قرآن مخاطب رسول اللہ دے لطول احکام مخاطب اول خو رسول اللہ دے لیکن ترسو چی دلیل دا خصوصیت موجود نہیں اگا اگر کی مخاطب رسول اللہ ہی اگا حکم امت دا پا رہا ہوں نو امتیان هم دعوت نا مباحلی ورکولیش او دا خصوصیت نده البتا چه کم کسان سوچ کا و خبرو تا کم علماء کم محققین کم بزرگان دین لعلمی تحقیق و بنیاد جدی قائل دی چه امتم دعوت نا مباحلی ورکولیشی نو اغی ورسرا گوری دا کتابونو کی لکلی دی چی اعلان بدا کئی او مسلمانان با پی خبری او پویی چی کزید زما پا دی مخالف بنی اللہ عذاب و تباہی را وستا خوبا دی رخی کرا نوستا ندا بدا غدر اشتنوالی دلیل گورے نئی دپار دلیل چی مسلمانان پر ضرورن کی شکوک پیدا نش او دا یقینی خو ندا جی باقی مصیبت راش عذاب راش غالب گمان دے اللہ نہ امید ساتو خو یقیناً خود شو ویل ا یقیناً خود پیغمبر مبارک کے ویل شو زکہ چاغتا وہی شے وچ تباہ کی گی وہ نو جائز دے خدا حق بنی سے مصیبت نہ راتل دلی خبر دلیل بنئی کہ دے پ حق دے زکہ چ مصیبت خو راتو دفعہ ٹائم مقرر خو نہ دے کل زر راشی او کل لس کالا پس راشی او کل زمر جن نروس تو راشی نو اغا بدلی خبر دلیل نہیں اور نور فی نفسی ہی کہ مباحل دعوت ورکی نو جائز دی دادا نقطہ نظر دی و ما بین دا اہل سنت والجماعت کی خزمن پر رائے کے غور اداد ہے کہ نن زمانہ کی مباحل دعوت نمو ورکوا دا نوے مچی باطل دے ذکر چاہے کہ دا علماء دو رائی دی نو چی دا علماء دو رائی دی نو اگر تا سرے باطل بسنگا ہوئی او علماء دا مخین دو رائی را روانی دی یواز ننے زمانی علماء نے آدم دا پخوان دا اہل علمو لیکن دو نقطہائی نظر را روان دی او پدی مسئلہ کسا اجماع نشتا لیکن کچا تا رو جائز و مخکاری دعوت تا مباحلے خو زیاد نہ زیاد بدا ہوئی چھے جائز دے گا نا دا خو نشی ویلے چھے واجب دے نکتہ بانی غور کوا چھے سویل غارم دا حصوک نہ ہوئی چھے واجب دے خو بعضی ہوئی جائز دے بعضی ہوئی اس جائز نہ دے پخوا وزر رسول اللہ پوری خاص واجب خو تا حصوک نہ ہوئی چی پو امتیانو بانی واجب دی چھے مخالف تا دعوت تا مباحلے ورکی ہاں پر رسول اللہ واجب ہو رسول اللہ ولی واجب ہو اگر تو حکم شوئے ہو خو جائز دی نیو کار کا جائزی او اغا کل دا نقصان باعث گرزی او دا کمزور ایمان والا او دا ایمان دا تزلزل ذریعہ گرزی کہ کئی دیشی چی پاغی بنی عذاب رانشی اللہ پاک دا حقی مخالف بنی دا عذاب یو بل ٹیم مقرر کرے او عامت الناس کی بشکوک و شبہات پیدا شی سدا سڑے خطبہ نشو نو معلوم شو چی دے جو بحق دے و باطل ندے نیوکار کا جائز دے خوچ داغی نہ خرابے جوڑی گی نو آغا جائز کار پری دا کروا دیو میں مکوا دیکھا چی واجب خونن ننن زمانہ کی دا قادیانانو تا یا دا باز نور و خلقو تا چی باز مناظرہ باز عالمان دعوتون اور کئی چی رازے مباحلہ ہو کئے نو زدہ نوے ما چی باطل کئی خدا غور طریقہ نہ کئی دا صحیح طریقہ نہ دا دا افضل طریقہ نہ دا کروام دا خدا سبب او ذریعہ دو نقصانم گرزی دا عوام الناس و ذہنونو کے نو اغا غور دار چی دی زمانہ کی مباحل دعوتون مو ورکوا کروام دی خمی ورکوا او دا بعد پرید خوالو روان دی رسول اللہ پر خاص دی ان هذا بیشک دا بیان چه دے البتہ عمدہ رشتنے بیان دے قصص بیان تو وہی یو دے قصص قصص جمع دا قصتن دا دا قصتن جمع قصص رازی قصص الانبیاء قصص الاولیاء یعنی حکایات الانبیاء والاولیاء ایود قصص دا قاف پزور سرا اغا دا قیوب مانا نرازی دا قصص مانا بیان ان هذا لهو القصص الحق بے شک دا بیان چتا تا اسو دا عیسیٰ پا بارا کے دا رشتے نے بیان دے او نشتے حصوک لائق دا عبادت مگر اللہ دے او دا خبر عیسیٰ ہم کرے وہ علیہ السلام او بے شک اللہ چے دے البتہ عمدہ غالب دے او حکمت والا دے فَإِن تَوَلَّوْا پس کدی روگردانی اکرلا چے منخوے نہ منو نو اللہ پاک پوئی دن کے دے پحال دا فسادیانو دا آیتنو سیدھا سادہ صاف مطلب دا دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور یہودیان و منس کے کشمکش برپاش ہو اگر محسوس کرا چھے نمانی نو حوارین و زی پزے گرزدو یو مخلصین کسان علیدل اغیل دعوت ورکو اغیل دعوت قبول کو چھے منستا مددگاری ہو اللہ مدد کو ان اللہ دا پیغمبر مدد کو نو حوارین مرگری شو حوارین چاہتا وئی حوارین مانا دا مخلص مرگری حواری رجل صفوته یو سری حواری داغ رازدان توئی مخلص دوست حور نہ دے مشتق دے دا حور نہ حور و حورن او دی مانا دا بیازن نچی پا دوستے کی سپنوی اپا دوستے کی کوٹائی پا دوستے کی قدورت او خروالے نئی بلکہ دوستے کی سپن والے بھی یعنی اخلاصی ردا سے مخلص دوستا حواری ہوئی ندید عیسیٰ علیہ السلام مرگری شیوی نو پا اخلاص مرگری شیوی دا سے پا دھوکہ بازے پا منافقے مرگری شیوی نو مخلصین رفقائے کار مخلصین مرگری مخلص رفقا دیتا حواری وئی نو مخلصین و رفقا اوئے چھ منگ مدد کو بعض کتابونو کی لکلی دی چھ دی کسب داو چھ دی خلق لبے پا مزدورے بانی جامعی وینزلے او دا دوبیانو کار بے کو پا مزدورے بے خلق لبے جامعی وینزلے او جامع به خلق و تسبین اولی چی اوی زی خسبین شی او حور بیاس تا وی دی و خلق و تجامع سبین اولی او دا کار به کود ذکر و تا حواری گین وی نو دا خبر امکان لری چی داغی دا قسم ہو او دا قسم سد بیزتی قسم نده گچا تا بیزتی اخکاری نو دا دا حقی قمقل توب ده هر اغا قسم که پی اسلام کی روائی اغد عزت ذریعہ دا دا بیزتی ذریعہ ندا او هر اغا قسم که ناروائی نو اغب یا عیب دے نو دا خو روا قسم دے ناروا خو ندے چی رچال جامعی بیزی و مزدوری آخلی جامعی گنڈی و مزدوری آخلی جامعی بیزی و مزدوری آخلی جامعی والا جوڑائی گنڈی و مزدوری آخلی حکم یو دے کر مزدوری دا قسم دے جائز نو کدا قسم آگی کری بھی نو دا سو دا شرم خبر نہ دا دا عیب خبر نہ دا مخلص مرگری ہو دا نوح دا عیسیٰ علیہ السلام خدا ثابت نہ دا کہ آگی دا قسم ہو چی دیبا دا دو بیانو کار کہو اور دو بی توب قسم بے کہو دا ثابت نہ دا خوکی دیشی چی بھی کبھی نسل اعتراض خبر نہ دا خود دیز ہے کہ دا قسم دا وجن و تا حواری ندی ویلی کہ جامعی بے سپینولن ذکر و تا حواری وی جامعی ہو دیر خلق سپینولن اویزی دلتا و تا پدی وجہ وی کہ دی پدی مرگتیا دا عیسیٰ کی مخلصین ہوں منافقین نو دی پدی رفاقت و مرگتیا کی سکدورت و سخروال نو مخلص مرگری اوی مخلصین و مرگر دا قسم نے خبر نہیں دی قسم کی استاس غرر دا مخلصین اوی انی متوفی کا دلی سیدھا سادہ مطلب دا کہ اللہ اویزتا واپس آخلم دزمکی ندی آخلم آسمان تا اوچتا ہوں اوچت ایک دلی انی متوفی کا مصدر اول معلوم کا مصدر دے توفی اسم فاعل دے دباب تفعلنا نو مصدر دے التوفی تفسیر قرطبی کے دا حسن بصری یو قول نقل شوے دے کہ دا دیر لوی تابعی ہو عظیم تابعی ہو لوی مفسر قرآن ہو حسن بصری دا حسن بصری قول تفسیر قرطبی کی نقل شوے دے کہ دا وفات دری معنی راجی توفی دا وفات نا مشتق دے او الوفات فی کتاب اللہ عز و جل علی سلاست اوجہن لفظ وفات پا قرآن کے پدری و معنوں کے راغلے دے وفات الموت و وفات النوم و وفات الرفع وذالک قوله تعالی اللہ یتوفی الانفس حین موتها او قال اللہ تعالی وهو الذی یتوفاکم باللیل او قال اللہ تعالی یا عیسیٰ انی متوفیک یو معنی دا وفات وی مرگ راضی دویم معنی دا وفات خوب او ادکے دل راضی ادکے دوتا ہم وفات وی او دریم معنی رفع راضی اچتول دا خبر حسن بصری کرے گا او بیا دا حسن بصری دا خپل خبری تائید کی قرآن آیتونا پیش کی وی اللہ یتوفل انفس حین موتها کی مرگ مراد دے اللہ روح اخلی سو وقتی چی مرشی مرگ پو وقتی اخلی نو دا مرگ پو وقتی روح آغستو معنی دادا تی جسم نا روح اوزی نو چی اوزی نو دا غیتا مونگا نوم دا غیتا مونگا موت ویو مرگ ویو او دا غیتا وفاتم ویو وفات دا مرگ پا مانا راضی لکا دی آیت کی اللہ ہوئی توفت انفس حین موتی یا بل آیت تا سورہ بقرہ کی ذکرے دے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا نو التس مراد دے التن خوب مراد دے او نہ جوندے اچتول مراد دی بلکہ مرگ مراد دے اگر کسان چی مرشی او خذ پریدی نو حکم ادا دے والذین یتوفون نو یو مانا خدا دے او دا لفظ وفات پدی مانا کی با کلام دا عربو کی کثیر استعمال دے دا موت پا مانا کی دویم مانا دا دا وفات ادکی دل لکا وہو اللذی یتوفاکم باللیل اللہ غزات دے چی ادکی تاسو دشپی او خی تاسو دروزی دلتا مرگ مراد ندے دلتا بل اتفاق خوب مراد او دا خوب پشان دا مرگی نو مجازن دے خوب تا وفات ویلی دی اللہ تاسو ادکی دش پہ دریم مانا دا وفات نوم دریم مانا دا وفات رفع دا چی نا اد دے او نا مرد دے گندے دے او ویخ دے خو اچت کریشی کم زی پروت دے آگے نہ اچت آغذے نہ واغستش نہ داغے دا پارا خواجہ حسن بصری مثال پیش کرے گئے چ انی متوفی کا یعنی انی قابض کا و رافع کا تا اغستن کے مد مکین او چت ان کے آسمان نو دا وفات دری مانی دی او پدی آیت کی نہ خوب مراد دے دا حسن بصری پنیز او نہ مرگ مراد دے بلکہ جوندے اغسطل دزمکے نہ مراد دی ندا مانا میں درتا اکڑلا چکم خواجہ حسن بصری کر امام المفسرین ابن جریر طبری المتوفا 310 ہجری متقدمین محمد بن جریر طبری اغوائی کہ قال بعضهم ہی وفات نوم یعنی رفعه اللہ فی منامه وقال آخرون معناه انی قابضک من الارض فرافعک الی وقال آخرون هذا من المقدم الذي معناه التاخير والمؤخر الذي معناه التقديم اے انی رافعک الی الان وَمُمِیتُكَ بَعْدَ انزالی اِيَّاكَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِالصِّحَةِ عِنْدَنَا قَوْلُ مَنْ قَالَ مَعْنَى ذَلِكَ إِنِّي قَابِزُكَ مِنَ الْأَرْضِ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ لِتَوَاتُرِ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ ينزل عيسى بن مريم فيقتل الدجال ثم يمكث في الأرض مدة ذكرها أو اختلف الرواية في مبلغها ثم يموت فيصلي عليه المسلمون مسلمون ويدفنونه دا پورا عبارت دے جدی انی متوفی کا پتشریح کے دے ابن جریر طبری پتفسیر ابن جریر کے دے سورت آل عمران جدی آیت نمبر 55 پتشریح کے اور دے صفحات کو فرق منچ دے کم نسخین نقل کرے دے آگے کے دریم جلد صفحہ 289 تا صفحہ 291 کی طویل بحث کرے دے گا اور اقوال ثلاثہ نقل کری دی اور ہر قول دا بھارائے یا پسند سر روایات نقل کری دی اور آخر کی چداغ پنیز کو مراجح قولو آگے بیان کرے. خلاصہ دادا کہ امام ابن جریر وائی جددی متوفی کا کی دری معنی مروی دی ایچ ددینا خوب مراد دے او مطلب ادا دے چ اے عیسیٰ زتا ادکون کیم متوفیقہ تا ادکون کیم پتا خوب راولم ورافعک الیا او چتون کے متا زانتا پا خوب کی نوچی ویخی کی نو پاسمان کے بناست نو یرے گا متا تا سویل نش تا با ادکم اپا خوب کے بری اچت کو نہ خوب خو مرگ نہ دے گا نا پشان دا مرگ دے خو مرگ خو نہ دے نہ جن دے بعض دا مانا کرے گا. اور دیم قول دا دے کہ انی قابض کا من الارض فرافع کا الیہ اے عیسیٰ زتا اغسطن کے یمدز مکنہ اوچتا ان کے مخفل زانتا یعنی آسمان تا نو خوب معنی ندا بلکہ قبض معنی دا اخذ معنی دا قابضو کا الیہ یا آخذو کا الیہ ادنو ووی خطا اوچتا ہم آسمان تا. او دریم مانا باز نور علماء کرے دا کہ دیکھ تقدیم او تاخیر دے متوفی کا ذکر شوے مخکے دے او معنی دا معنی پا لحاظ سرا رستو دے او رافع کا پا ذکر کے رستو دے او معنی کے مخکے دے معنی کے کہ اے عیسیٰ زمر کون کے یم تالرا مرگ را استن کے یم پتا باندھی کہ کل دی نیٹا پورشی کل دی نیٹا ددی دلا ست نہ پھانسی کی گی اور نہ وجہ لے کی گی خدا چ مرگ تخلاسی گی نا بے شک زمر کون کے یم تالرا مرگ را استن کے یم تا باندھی انی ممیتو کا اچتوم تھا اس پدی وق کی زان تھا نو اصل کی انی رافع کا الیہ و متوفی کا رستو لیکن دا مخکش ہو تقدیم و تاخیر کہ کل دا آسمان نہ کسکم تھا او نیٹا دی پورشی نو پتا ب مرگ راولم ذکر چ مرگ خو سوا دا اللہ نہ پہرچا براز دانے کہ عیسیٰ علیہ السلام بد مرگ نہ بچ کی نہ مرگ نہ ہونا جبریل بچ کی گی اور نہ اسرافیل بچ کی اور نہ برسوک بچ کی خو فی الحال تا آسمان تا اچتو ماں فی الحال پتا مرگ نہ رہ ولم کچھ کچھ سے نبیا بمرے دادری معنی اہل حق اکڑی جکم اہل سنت دی اور دادری والا معنی ادرو لغت محتمل دی او دریو کے ہر مانا چھ اکے نداب تحریف قرآن نئی او تفسیر بے رائے بنئی لغت کے ہم دریوارو گنجائش دے او اسلافو نا ہم دریوارا مروی دی او دریوارو پا بارا کے روایات ابن جریر نقل کری دی نوچے روایات ہم دریوارو مانو کے موجود دی اور لغت عربی کم دریوارے مانے جوڑی گی نو پدے دریو کے ہر مانا چا اکڑا دا با تفسیر بے رائے یا تحریف قرآن یا باطل تفسیر بنشی گن لے لیکن غرکم یو دے نو آخر کی وی ابن جریر جی زمان پنیز بانی صحیح ترین قول دا دے او اولا هذه الاقوال بالصحت عندنا زمان پنیز ابن جریر وی صحیح قول دا دے جی دی معنا دا قابضوک الیہ دا دا خوب پا معنا امن دے اور تقدیم و تاخیر ہم نہ دے بلکہ دلی معنی دا انی قابضک الیہ او دا معنی دا قابضک الیہ ولی غورا دے دل ترجیح ولی ورکوما وی ذکر چی دا رسول اللہ نا التواتر سر دا احادیث نقل شوی دی او احادیث متواتر دی احادیث کثیر دی و اسانید و کثیر و سر دی سیو سند دو سند ندی جی رسول اللہ فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام با کزیگی او دجال با وجنی او بیا با پزمکا کے سمودے پوری اسیگی او اغیمودے پا تعین کے بیا پا روایاتو کے اختلاف دے بعض روایاتو کے راضی چے سلویخ کالا بجون تیرین و علب امری خوبا او بعضو کی سلویخ تو فضی سنور کلونو ذکر دے خواہ کلونا معلومات منگل ضروری ندی خو سمودی پوری با جوندے او بیا با موت راضی او مسلمانان با پی جنازہ کئی او دفن کئی با سنگا چھے نور مرو با جنازہ کی گئی او دفن کی خو فی الحال نوچہ حدیث متواتروں کے راضی چھے کزی کی با خود دینا معلوم شو چھے جوندے اچت شوے دے مرے اچت شوے نہ دے حافظ ابن کثیر دا ابو ہریرہ نا پدی باپ کی روایات گن نقل کری دی خویو روایت دا ابو ہریرہ نا نقل شوے دے بخاری و مسلم دواروں کی متفق علیہ حدیث دے جعن ابی حریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدیہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا یکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الجزیت ویفیض المال حتی لا یقبله احد حتی تکون السجدة الواحدة خیر من الدنیا وما فیها ثم قال ابو ہریرہ فقرؤوا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ داد بخاری مسلم متفق علیہ حدیث دے ابو ہریرہ کہ رسول اللہ فرمائی چہ زما دے پہاغ اللہ قسمی پیغمبر فرمائی چہ زما ساد آغا پلاس کے دا چ قریب دے ہغا زمانہ چ کزی کی و پتاسو کی د مریم زوئے او کزی کی با پدی حال کی چ دے بہ حاکم د مسلمانانو وی او عادل حاکم وی کار بد پیغمبرے نہ کئی د رسول اللہ د امتی کار بد کئی خود درجہ و مرتبہ خو د پیغمبرے بئی او صلیب با ماتی صلیب نخد عیسائیت تا عیسائیت با ختمی گی خنزیر با وجنی دا عیسائیان خنزیران دیر خوری ندا چا ختم شی نسوک بے خوری نو خنزیر با اسے وجہ لے کی گی سوک بے دا خوراک نہیں او جزیہ با ساقط شی خلق بطول مسلمانان شی نو جزیہ دا چانا وقت او مال با دیر زیاد چی دی عیسیٰ علیہ السلام دا خزیدو نفس تر دې چې څوک به قبلې نه مال کو څوک چا له سور کوي ناوي زما حاجت نشته نه اخلو اغستون کې به څوک نه مونږیږي یو سجده به د ټولې دنیا نه خلقو ته غوره ښکاري ځکه چې مال کې بس کمې نه نو خلق به دې عبادت ته ډېر متوجه وي وای چې یو سجده الله ته ولګوما دا به ته ډېر غوره ښکاري په مقابله د دې کې چې ټوله دنیا مال ماته جمع شي ابو هريره بیا وای چې دې حدیث کې کوم مضمون کې راغلی دی چې عیسی ژوندی دی کوزیږي با دا د دې آیت نه هم معلومیږي که ستاسو خوښی نو دا آیت ولولئ چې نشته د کتاب والو نه حصو کو مگر ایمان به راوړي په عیسی باندې مخکې د موت د عیسی نه لا موت نه دی راغلی نو دې آیت نه هم دا معلومیږي دا خو یو حدیث ته بخاری او د مسلم متفق علیه مې درته بیان کړ حضرت مولانا شاہ انور شاہ کشمیری یو کتاب دے التصریب ما تواترا فی نزول المسیح او دا احادیث پاغی کی دا سلو نزیات جمع شوی دی کیاغی کی دا نزول مسیح ذکر دے التصریب ما تواتر فی نزول المسیح او دا اصل کی ترتیب دی احادیث اللہ ورکڑے وہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی دا معارف القرآن مصنف چدا پا دارلوم دیوبند کے پیدا شویم پا دیوبند کے دے دا والد ہم دا دیوبند عالمانو کیو عالمو اب پیدا شوئے ملتو او بیا سبق مطول دیوبند دارلوم کی ویلے دے او بیا لتا استادو او بیا داغین بعد مفتی منصب برتا والا شو ندر دارلوم دیوبند مفتیو پاکستان تراغین مفتی آزم پاکستان مشہور شو واقعی مفتی آزم دا پاکستان نو آغا ویلیو چی ماتا زما شیخ انور شاہ کشمیری حکم کرے ہو چی تدا احادیث جمع کا دا نزول مسیح پا بارا کی نو ما جمع کول شروع کرن خو نگرانی و شاہ سے پخبلا کولا نو تسلیم پا حقیقت کی مفتی صاحب دے خو آغا نسبت دے خپل شیخ تک ہے اور پری مانا دے شیخ تصنیف دے ہمو ذکر چی نگرانی با آگا کولا یو یو حدیث بھی ارتا خودو بیا خدا چی دا آگیا حدیث و جمع کولو خدمت دا کرے ہو احادیث جمع کول خمر کراو غاری بدا کراوی دے شاگرد کرے ہو خب حقیقت کی تصنیف دے شاہ صاحب آدھے مفتی صاحب ہم دے آگے کے دسلونا زائد احادیث جمع شوی او آغا پخوا خو دا سے معمولی انداز چاپ شو لیکن بیا دا قطر حکومت چرے و سرکاری خرچ بانے آغا پا بہترین کاغذ اس جدید انداز کے چاپ کرے آئیو زلدہ پا شام کیوں چاپ شوی آغا یو جلد ہے خلیر جامع کتاب او آغا زمان کتب خانہ کی ہم موجود قاضی شوکانی یمنی ہم دا احادیث جمع کول و محنت کرے ہو دا نزول مسیح پا بارا کے خدا آغا پا کتاب کی تعداد سلو نہ کم دے سلو تا قریب دے سلو تا عدد رسدل نظر اغم دوئی محنت کرے لیکن شاہ صاحب کتاب کی دا سلونا زائد احادیث دی البتہ دا سند پا لحاظ سرا اکثرها صحاح او حسان و بعضها ضعاف. خوب تائید کی پیش کری نو احادیث متواتر دی یواز یو نہ دے دا یو حدیثم کافی دے مومن دا پر خودی کی خو متواتر حدیث سنگچ ابن جریر تبری ہم افرمائل کہ دیکھ احادیث متواتر دی او علامہ انور شاہ کشمیری خو عملا اغا حدیث جمع کرل جد صلو نزائد دین و متواتر شکر او حافظ عماد الدین ابن کثیر ہم افرمائل کہ وقد تواترت الاحادیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو اخبر بنزول عیسیٰ قبل یوم القیامہ کہ احادیث دا رسول اللہ نا پا تواتر سر نقل شوی دی اخبار الاحاد ندی احادیث متواترہ دی کہ دلالت کئی پدی چ عیسیٰ با دا قیامت نمخ کی کزیگی نو گویا جن دے دے نو ابن جریرم دے لترجیح ورکو منگم زغی معنی لترجیح ورکو کہ انی قابضوکا انی متوفیکا اے قابضوکا من الارض اے عیسیٰ زتا اغسطن کے یم دزمکینا او چتا ان کے متا زانتا او دا وفات خو دا مرگ بمعنی امراضی دا خوب بمعنی امراضی او دا اخذ شیع وافین بمعنی امراضی یو شیع پورا مکمل واپس اغسطن نو لغت کی خود روارا معنی گی لغت کی خود مرگ معنی ہم جوڑی گی اس دلتا ترجیب بدری و معانیوں کے اغا معنی لورکو کہ کم کی احادیث متواترہ موجود دی ذکر چی یواز پر لغت حکار نکی گی تا تا ہماویلیو چی لغت کے دیو لفظ گن معنی وی اکل مراد التا یو معنی دلتا ترجیب دی معنی لردا چی مر ندے اکل مرگ معنی اخلی ہم نم سی کے دیشی خوبیا بے ترجمہ دائی کہ زو مرگ راوستن کے میں پتا باندے کہ کل دے نیٹا پورشی خو فی الحال دے اچتوم آسمان تا نو مرگ ہو بے راضی ہو زو مرگ مانا روا او بازی علماء دا غا مانا کری ہم دا تا مادری والا حوالی ور کری دے ابنی جریر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی بیان القرآن کی دلتا عمدہ معنی لترجیح ورکڑے دا جزا مرگ راوست ان کے یم پتا باندے او مرک ان کے یم تا لرا چکل دے نیٹا پورشی او فی الحال دے اچتو ما او اسلاف کے عمدہ معنی شو او ابن کثیر دے مانا لترجیح ورکڑے دا حافظ ابن کثیر دے مانا لترجیح ورکڑے دا جدل تک خوب مراد دے بے شک ز خوب را ادک ان کے امتا لرا او چتا ان کے امتا لرا پا خوب کی نو اسلاف ندا مانا ہم مروی دا اللغت کی ہم دا ثابت دا صحیح دا اسلاف ندا ہم مروی دا نو ابن کثیر دے لترجیح ورکڑا او متعدد نور مفسرینو ام دے لترجیح ورکڑا لیکن ابن جریر دیل ترجیح ور نکرا اگرچہ دیتے باطل ہمو نوی اگر دیل ترجیح ور کرلا چی انی قابضو کا الیہ نمونگا ہم دلتا دا ابن جریر معنی لترجیح ور کرو او ابن کثیر چکم معنی لترجیح ور کرے دا اگل نور کرو او متبادر دا دے انی قابضو کا الیہ انی قابضو کا من الارض ورافعو کا الی السمائے زمکی ندی اخلم آسمان تا دی اچتو ما ستاکور بدلو ما نقل مکانی کو ما زی بدلو ما اب ڈیوٹی ستا ختمو ما پا ڈیوٹی میں ستا لگو لے و پا زمکہ کی اس ستا ڈیوٹی اور ذمہ داری ختمو ما او بل زی تلی بوزو ما او چی تیم راشی نمری با دادے مراد دلی تا تما دلائل بیان لغتهم او احادیثهم دریم د صحابه او د تابعینو اجماع د پدی خبره او د تبع تابعینو هم اجماع دا چې عیسی علیه السلام جوندے آسمان ته خطر دے خیجولے شوے دے اللہ خیجولے او کزی کی با بیا بمری لکپدے کے فرض کا احادیثم موجود نوے خوچی دے صحابہ و دے تابعین و دے تبع تابعین قرون مشہود لہا بالخیر اجماع وے چی دا غیب اجماع کرے دا و اتفاق کرے دے چی دا غی مانا دا نو ام با بلا مانا کول گمراہی وا اگر چی حدیث موجود نوے او چی جائی چی احادیث متواترہ موجود دی دا رسول اللہ نو احادیث متواترہ اجماع صحابہ اجماع تابعین اجماع تبع تابعین او دا اغی نواخلا اسا پوری دا امت مسلمہ اجماع پا دے شوی دا چی دا دی معنی دادا چی تا اوچتو ما یا دادا چی تا با مرکو ما خود تیم دی پورا شی او فی الحال جندے آسمان تا خطل دے نو اس دا دی پا زیک بلا معنی سو کئی نو دا با تحریف قرآنی دا با تفسیر قرآن نہیں ہاں کہ صحاباو کی دی دو معنی وے چا وے دے وے چے مر دے او چا وے دے وے چے نجون دے دے نبی با مسئلہ اختلافی ہوا نو پائے کی کسوک یول ترجیح ور کرے وے نو منگ بوتا گمراہ نوی ذکر چے کمہ مسئلہ پا صحابوں کے اختلافی ہوئی نو پائے کی یو رائے اختیار ان کے نہ گمراہ کی گی او نہ کافر کی گی او گناہگاری کی امنا چکنیتی خی خودی کی خدا قول دا ہچانا مروی نہ دے چے ہگا وفات شوے دے او دفن شوے دے وفات کی گی با او دفن کی گی با خلا ندے وفات شوے او ندے دفن شوے دا قول خو ہچا ندے کرے نہ صحابی او نہ تابعی او نہ تبا تابعی نو چید امت دا اجماع نہ خلاف مانا کئے نو دا انکار قرآن دے دا تفسیر قرآن ندے نو مرزا غلام احمد چوئی قادیانی چی عیسیٰ علیہ السلام خود جون دے دے وفات شوے دے او کلوی قبری پا کشمیر کے دے او کلوی قبری فلانی زی کے دے او یا چا حدیث کے راضی چا مسیح برا کزی کی اغوی چا اغزی ما او دا کزیدون مراد پیدا کی دل دی او دا پیدا شوی ما دا خپل مور او دا مور نمخ مریم آنوا او اغتا خو ابن مریم ویلی دی ناغوی زما مور نم خو مریم ندے خو پدے کے صفات دا مریم پیدا موجود دی ندا پا حکم دا مریم کی دا او دا چی حقا خو با کزی کی و بیتل و مسجد دمشق کی جامع مسجد دمشق پا منارہ با کزی کی نو آغوی زما دا قادیان دا پا حکم دا دمشق کے دے لیکن دے کہ آغا کار کی گی چھے کم کارونا پا دمشق پا جماعت کے کیدل نظما جماعت کیوں آغا کارونا کی گی نظما جماعت پشان دا جماعت دا بیت دمشق شو جوابونا کو رہے نو سیزا شیطان شل جوابونا کتے نیش آغا زیم او سمودہ تیرا شوا نبی آوی چھے نزخو پیغمبر ہے مستقل پیغمبر ہے او بیشمار خرافات وی دا دجالو پا دجاجلو کی دا لوی دجالو بیرنگیانو کے نو لیو پسیالکوٹ کی دا پیرنگی پا دفتر کی نوکری کولا او آخر یخوا گرزی دا نو پدی دار دی پیرنگیانو روان کو او ابلیسم لگی دلے دے نو آغم سڑی پسی لگی دلے دے نو شیطان آغم گردو الخیالات و ساویس نو دا دماغی خراب کو ناولی اول کی خکارو نہ کول دو دا اسلام و حقانیت کی بے تبلیغ کو دا اندوان و سرا و دا آریا سماج والا و سرا او په هغه وخت کې د علماو د صفتوم کړې ده او نن قاضیانان د هغه زمانی هغه صفتی اقوال نقل کړي په دلیل کې دی علماء دی او بن نو نور علماء او نه صفتونه شوي نو جواب خو اخکاره ده چې او سره خکار کړي نو سره به صفت کړي هغه وخت کې تا خکار کو نه د دعوت گمراهی دی نه وکړي نو تاسو به خلق ولې گمراهوي نو چې خکار څوک کوي خو علماء ربانیین خو صفت کوي حوصله افزائی کوي ورپسې وویل زه مجدد یم نو د مجدد دا دعوه هم د هغې غلطه وه ځکه چې مجدد خو هم څه صفات لري او ځکه د مجدد دا صفات نه و خو خیر دومره غټه د ګمراهۍ خبره نه وه نو بیا هم علماو خلاف وکړو خو دومره سخت نه وکړو دومره غټه د ګمراهۍ دعوه نه وه کنه اگر کې مجدد کېدل د دعوی شی نه دی خو څه وخت تیر شو نو وی وی چې زه مسیحی مسیح ما اصلی مسیح ابن مریم زنه ما هغه به راځي آیا وفات شوی دی خو زه نه یم نه د هغه په شانتی یم مسیلی مسیح د مسیح په شانتی یم هغه کار کوم چې کوم مسیح ابن مریم کو نو دا هم د گمراهۍ دعوه وه د پیغمبر په شان څوک کی دیش سمودا پس اوی چې زه بعینه هغه مسیح ابن مریم زه یم چې کوم احادیثو کې راځي چې مسیح د مریم زوی به کوزی کې هغه زه او چې اعتراضات شو نو جوابونه ورکول خو شیطان جوابونه ورکول شي مجازی معنی دي کوا کنه مجازی معنی څه ګرانه خو نه کنایه جوړا وا مجازی معنی جوړا وا شیطان هم جواب ورکړی و الله پاک ته چې الله وی تا ولې سجده ونه کړله نو جواب خو هغه سره وو جواب یې ورکړی و الله پاک ځکه مې ونه کړله چې زه دې نه اوچت یم لیکن دا جواب خو نو دا خو بغاوت و د الله د حکم په مقابله کې جواب چې ګوري خو ابلیس یې نو دې دجال هم جوابونه وکتل چې زه مسیح یم او زما د مور نوم خو مریم نه ده لیکن دا پشان د مریم ده دا هغه پشان ده او زه د مسیح پشان یم او زما د قادیان جماعت او مسجد کې دی په دې کې هغه کار کیږي چې کوم کارونه په جامع مسجد دمشق کې کېدل نو زما دا مسجد په حکم د مسجد دمشق کې دی اگر چې حقیقتا نه دی او هغه به دجال وجنی نو تا کوم دجال وجلی دی راغوی چې دا کوم گمراهی چې شروع کیږي او دا پیرنګیان راغلی دی په دې ملک حکومت دی او د اسلام خلاف تبلیغ کیږي نو زه د دې مقابله کوم نو د دې فتنو مقابله کول دا گویا دجال وجل دی نو ما دجال وجل مجازی معنی دی لګیا به وکړ نو علما او په فتوا ورکړل چې دې خو دجال خو تو اول کې خی خبرې کولې د اخر کې دجال شو اعتبار خو خاتمی لره او سمو ده پس آخر کې اوی چې زه مسیح نیمه پیغمبر ما مستقل او آخر کې ویلی او چې ده طول پیغمبرانو نظمه درجه اوچته ده او بعضی حضرات وی چې ده خدای دعوه هم کری وقت واقع زنه ویم ذکر چې دروغ او په کافر باندې تړل هم منع دي صراحتن د خدای دعوا غن نه کړ بعضی حضرات استنباط کوي د سره عبارات او نه هغه د ساجد د خدای پیغمبرې دعوا د کافر کېدو د لپاره کافی ده کنه کافر خدای کنه پیغمبر دعوا او کله پیغمبرانو نه غوره وي نو د خدای دعوا کړی ده کنه نه کړی هغه باس فزې پرې ذکر چې خبرې نه کو کافر دا پارا ہم پاقی دروغ نہ لگو خو کافر خوشو غد کافر دے دجال دے پیغمبرانو نے ازان تا غورا ہوئی اب باز عبارات انہ دا معلومی کی ہم چی دا خدا دعویٰ کرے دا خدا آگی تصریح نہ دا او دا نوری خبری خود تصریح دا صراحتا نے بیلی دی جو ټول پیغمبران نه اوچته الیاس برنی یو صاحب تیر شوی دی چې هغه ډیره موده د مرزا سره وخت تیر کړی دی د شاګرد په تور او د مرید په تور او د دې قادیانی جماعت یو لوی رهنما و. الله ولې توفیق ورکو او د دې پرې غپلو باندې پوه شو چې دا خو ډېر لوی غپله باز دوکه باز دی او د هغې مونږ ته پیغمبر وایو هغې نه پوه شو کنه خو توفیق الله ورکو که الله توفیق نه وی ورکړی خدای به هم ورسره و خو خوش قسمت و نو توبه یې وویستله نو بیا یې کتاب ولیکو قادیانی مذهب هغې کې خپله خبره یوه نه ده کړې ټول د قادیانی د مرزا د کتابونو اقتباسات مرتب کړي دي په یو خاص ترتیب سره او خلقو ته ایښي دي چې د هغه کتابونو کې دا دا تناقضات دي هغه کتاب کې دا ویلي دي په دې کې دا ویلي دي چې دا د هغې ضد دی بل د هغې ضد دی نو هغه د هغه مرزا کفر یې د هغه د کتابونو نه ثابت کړی دی د هغه د خپلو کتابونو نه ثابت کړی او نور علما هم د خلاف کتابونه لیکلی دي او دا ډېر لوی فتنه وه او د دې عظیم فتنې په مقابله کې الله علماء ربانیین هر دور کې پیدا کړی دي پیغمبران خو نه راضي نو دغه علما کار کوي نو علماء ربانیینو د مخالفت په نتیجه کې دا فتنه موجوده خدا خو دنیا خبر شوی دا چې مسلمانان نه دي امت مسلمه کې شامل نه دي رسول الله امتیانو نه خارج شوی دا چې خو دنیا کې دوانو موجود دي نو موږ ختمولې خو نشو دی هم موجود دي خو فتنه په دې ختمه شوه چې خلقو ته ثابت شوه چې دا کافر دی نو هغه وایي هغه مر دی دے دروغ ہوئی دے دا قرآن کریم تحریف کئی تفسیر بردائی کئی مصر کے بعض حضرات دا ختم نبوت خو قائل دی دا مرزا غلام احمد قادیانی پشانی عقیدہ ندری لکا سید رشید رضا دا تفسیر المنار مصنف دا شیخ محمد عبدہو شاگرد اغا ام دده دو جند قائل نده چه جنده اسمان تا تلے ده دلی نده قائل نو اغم غطا دا گمراه خبره کرے دا خدای تصریح کرے دا چه نبی نور نرازی نبوت ختم دے اغا عقیده دا ختم نبوت صحیح ثابت کرے دا دا مرزا غلام احمد پشانه نده خدا دے چې داغی حادیث و تعویل کئی چکو مکرازی چې عیسیٰ علیہ السلام با کزیگی داغی و تعویلات کئی او دا دی ناغم غلط دے رشید رضا دے او کبل دے او کبل دے او کبل دے تا تماتول دلائل دنور پشانی او خود دل او مرزا خو خیر دا پیغمبر دعویٰ کرے وا او خلال خارج شد ملت اسلامی نا مونگ نلے بیشتلے زانی پا خود اسلام نیشتلے علماء اسلام نسو گباسی نا اسلام کی داخل ہو لو کوشش کئی گرزی تبلیغ کئی واز کئی نصیت کئی خلق و منتو نا کئی خلق و خدمتو نا کئی خلق دن بنے پویئی چہ اسلام کے خلق داخل شی اگر اسلام نا دوستو دا پارا کوشش نا کئی خودی ظالم پا خود ازان دا اسلام نیشتلے دے نو جزانی پا خفر دے اسلام نا او اشتنو غیر مسلم تو سنگا مسلم ہو ایو کنی من خو ندے اشتنے من خو خلق داخل ہو پا اسلام کی زانی پا خفر دے اشتنے کافر شوئے ختم نبوت نے انکار ہو کی کافر بڑی اجماع شوئے دے مسلمانا اور انی متوفی کا معنی دادا چی زتا اغسطن کے مدزم کینا یا تا او دکون کے ماں او آسمان تلیو چتو ماں یا بتا مرکوم چکا نیٹا دی پورا شی اور فی الحال دی جندے آسمان تو چتا ہوں دری والا معنی صحیح دی لیکن راجح حداد چنی قابض کا من الارض سنگا چی ابن جرین دلے ترجیح ور کرے گا اور دلائلو دلائل میں تا بیان کرتا دلتا یو بل دے اغم دیر لوی فتنہ باز دے، لفظ کافر میں نہ دے استعمال کرے، لفظ فتنہ باز میں استعمال کرے دے. او متجدد دے، متجدد دے، دین کی نوے نوے خبریں کہی، تجدد فی الدین والا دا. دانا چاہ ہر خبر غلط ای، ہر خبر خود مرزا بم غلط نہیں، خوچی دے دین دی یوی عقیدی نا منکر شوی نکر نو لطولی خی خبری کئی نو کافر شوی نو یو زی کری دے قرآن کی تحریفو کو نکر نو طول زی دے ٹھیکو کو نکر گناہگار خوشوی زان بچے ساتھیں معتمد بنی. دا جاوید غامی دی پنم چی مشہور دے اشراق رسالہ راو باسی اغا پخپل یو بل کتاب کی ویلی دی چی عیسیٰ علیہ السلام وفات شوے ہو مر شوے ہو یہودیان وجرے خنو خمرو خود دا دا لاش او دا جسم دا مرے اللہ آسمان تا اچت کرے دے چی یہودیانی دا آغی دا مری او دا لاش بی عزتی اونکی بری عقل و دانش بی باید گریست دد پر یہ دانشورے خود جڑا سلی اللہ راضی. اگر کی پا عرب ہے پوئی گی اور پا اردو بانے ہم دیر خب پوئی گی تو اردو خا عدیب دے اور شاعروں دے اور دا خوبی تسلیمہ ہو خود سرد آغینا دد پا دی دانشورے منگلہ جڑا راضی خندانا جڑا راضی دد پا حال بانی افسوس کہو چی پا کم کند سر دے کیا رافعک الیہ مانا دادا چستا دا مڑے اچتو ماں فی الحال دے مڑکو ماں او دا مڑے استا اچتو ماں نہ دا مڑے آسمان تخے جولے دے او دنیا کی قبر نشتا انور مڑ دے او دا مڑ آسمان تخے جولے شوے دے دفار دے چدے دی مڑی بیزتی یہودیان انہ کی دا اس دا معشومان و خبر نہ دا بکواس تے ہوئی کن اور دیر خلق اغبس امروانت وی دانشور بہرحال دی قسم فتنہ باز ہر دور کی دی خو پروائے مسات ہے علماء ربانیین نہ دا امت خالی نہ دے حق پرست علماء نہ دا امت کے کرا خالی شی نہ دنیا بروانی گی رسول اللہ پیشن گوئی کرے دا لا تزال طائفة من امتی قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله لیشن گوئی کرے گا زما امت کے با ہمیشہ موجودی یو حق بنی قائم پاتے کزن کے دلا او دا مخالفین و مخالفت باغی تا ضرر نرسی دا ضرر نہ رسائی مانا دا نہ چ تکلیفوں نہ بے ناراضی دا ضرر نہ رسائی مانا دا دا چ حق نہ بے اڑول نشی مخالفین و مخالفت بد حق نہ اڑول نشی ہو مصیبت نو خبر آگی کہ چل رہا تھا منظور کل بگی شیلان کی کہ مخلق دا حق گوئے پر نتیجہ خو حق نے اڑول بنش لا یضرهم من خالفهم دا مانا دا حق نہ بے اڑول نشی او که یو دا حق نه واوړي نو دو به د هغه په ځای نور پیدا شي خالی به نه وي تر هغې چې د الله فیصله راشي او د الله فیصلې نه څه مراد دی د هغې دپاره د مسلم بل حدیث وګوره چې حتی یاد یا امر الله باندې پوه شي چې قیامت نه مخکې به یو نری هوا والوزي هغه چې په چا ورشي نو سوک چه مومن وی آو پا آگا ترو سرا مرش او چه مومن نئی اب جوندے پاتی نو پا زمخ دزمکی بنی بھئیو مومن پاتی نش دش پیلی کی آواز بدا نیشی وی خودی نمخ کی بدا ٹول مرش یو ہوا و خدای والو زی او یکا دکا چه کم زی مومنان دی ہر زی کی آو مرش پا ایمان بنی با مرش کافر بپاتش نبیا بشپیلی کی آواز کی گی نو دنیا بروانا شی وہ کافر بروانی اغی وقت موعودہ پورے بزما امت حق پرست میں خالی نہیں اور چکل خالی شی یا بشپیلی کی آواز کی گی تو دنیا بٹوروانی گی نبیا ساجت بیا ہو نوی دنیا جوڑی گی نوی عالم بجوڑی دا رسول اللہ دا زمانے نواخلا دا ننے روز پورے یو روز یو گھنٹا یو منٹ یو سیکنڈ یو لمحہ دا سے ندہ تیرا شوی کہ پاغے کے حق پرست علماء دنیا کی موجود نہیں دیدی حدیث مطلب دا کہ یو کلی کی نہیں بل کلی کی بھئی ضروری نہ چھے ٹول دی پیو کلی کی اسی امت رسول اللہ خود دنیا کے خور دے یا واضح پاکستان کے خور دے دا خو عالمی اسلامی جماعت نے پٹول دنیا کے خور دے امت بد حق پرست نہ خالی نہیں لدی فتنوں جواب بکئی اور خلق تب صحیح لار خئی او کدا نہ خئی نہ بل عالم بدا کا پزیا اللہ رہا وجی سدا نہ چ دے دے دے چارا شیطان جوڑ جوڑ کی دزان نہ امداحنت شروع کی نو جو دا دین بجو نقصان شی نہ دد پزیا بل رہا وجی بل براش علماء سوب ہم موجودی کیا با دین بدلئی امداحنت با کئی آغی بزیب ابن نورم موجودی پیغمبری ختم کرے زکا دا کیا جت نشتے علماء اس نے پیغمبران اکار کئی اگر کہ پیغمبران نے دی نو ہر طبقہ کے خومی یا بدومی نو دا بکواس کئی لگیا دے او دا نورم دیر بکواسو نہ کری یو وئی کہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون یعنی آیت معنی دادا کہ دادا عرب و مشرکین پر خاص دے کہ دا عرب و مشرکین بز تعالی اسلام غالب قوما و اسلام دا عرب و مشرکین بنی غالب کرے دے تو ٹولی دنیا میں دا غلبی دا اسلام چے دے تعلق دی آیت اگے سر اس نشتا نکہ سوک دا آیت نن پیش کئی کہ مسلمانانو پا باطل دینو بانی دا دین دا غلبی کوشش کوئی نو دا دا آیت بیزے پیش کئی او دا تا حس حق حاصل ندے جی دا خپل تحریک و دا خپل تبلیغ دا پارا دا آیت پیش کی دا خود عرب دا پاراو او آلتا اللہ پیشنگوئی کرے وا او پیشنگوئی پورا شوا اس دلی تعلق پٹول دنیا کے دے اسلام دا غلبی سر تعلق اس نشتا دا خبر آلو اللہ پاک کرے ندا کہ پا ہر باطل بنے با اسلام غالب کوئے دا دا عرب و دا مشرکان دین بنے با غالب کوئے دا آیت دا مانا اوئی چی اقامت دین خود انبیاء و فریضہ دا سر آلو بانا او اقامت دین تا فریضہ ویل خو غلط دی دے اول جماعت اسلامی کی شامل شوے ہو مولانا مودودی پہ جماعت اسلامی کی چھ امیر مولانا مودودی ہو نور خداکار دا مولانا مودودی نے لکار خود پیغمبران لے خو مشری آگا ہو نزل کا نسبت آگئی تک شامل شوے ہو دا گڑی وڑی چی شروع کری آوکی نوجوان ہو او ذہین خودے ذہن واللہ ور کرے دے نہ گمراہ خبریں ہم بغیر ذہانت نہ نکی گی او داہم نہ ایما چی پا عربے نہ پوئی گی نہ داہم نہ ایما او اردو کی جبہ کی خماہر او ذہین ہم دے دا گڑے وڑے چی شروع کرے نہ جماعت نے او اس لیشو چی دے خو چلی دو والے نہ دے منگ پا بلار روانی ہو دے پا بلار روان دے نورے گڑے وڑے ہوئی مولانا مودودی پہ زمانہ کی بیا دلی جماعت نہ اخراج ہو کیونکہ ذہین دے او نن دنیا کے خدا سے دانشوران دیر زر مقبولی گی نو بس دانشور مشہور شو نالتزان لخپل مرکز جوڑ کر دے واغیل مخلق لگیاری چندی ورکی یا پیسے ورکی اور روان دے داغم شیر نو هغه لس خبری صحیح کی یو لسم بیا گڑی وڑی شروع کی ذکر چی هغه د سلف و تابع نه دے دا اسلاف نے اوی دین پخپل ذاتی عقل از دکوما نکی پر ذاتی عقل لگیا یو حدیث پرواہ نہ ساتے دا زنوے من چی منکر حدیث تے منکر حدیث مو دا ندی ویلی خو پرواہ نہ ساتی کہ حدیث خوخشی خواہ پیش کی او کنا دا اگر عقل خلافی یو دبری جملی و تا پیش کی دا حدیث غلط دے دا پا عقل کی نرازی دا رسول اللہ ندی ویلی کدے بخاری حدیث ہوں کدے مسلم ہوں دا سے فتنہ باز دیر موجود دی او بعضی کسان داغینا متاثر دی نزتا پویوم چت داغ جادو پتا انہیں چلی گی اگر چہگا قادیانے خو نہ دے اور بالکل منکر حدیثم نہ دے خو گڑ ور دے تا چت گڑ ور نکی زدل تستا اصلاح دا پارا ناسنم دا دور تفسیر ستا دا اصلاح دا پارا جور شوے دے چت بیاد صحیح دا اہل سنت والجماعت نمائندگی کہے دا ما انا علیہ واصحابی نمائندگی کہے دا حق پرست علماء نمائندگی کہے دا حق پرست علماء کردار ادا کہے کہ علم دسر لگیا کا دیری اور علم دیروا دیرو لو کوششم کوا یہ بخبلا خم حق عالم جوش ہے